अब वर आगे हो जाएं, वधु पीछे। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों विधिवत रूप से पति पत्नी हो गए।